vækker mig i læt her ved stor ruen fro. Jeg lytter, og jeg lytter, til det synger i mit blod. Den hvide ro, den blide ro, som mod min tænding slår. Her som tusind fingre små, på sølvtanken forgår. Det lyder som allé i en spændbuet hal, hvor dansen lokker ringle lyd af lampernes krystal. Det lokkespil, det klokkespil, fra sommerhuens top. Det er den kære danske lyd, hvor vil vi vokset op. Den driver som en hymne over lyngtages egn. En toner som er fløjter om de levende hegn. Og bag om bæk og brumbærhæk og kær og dyrket jord. Den møder bølgesangen fra den vindrørte fjord.